نفسمی، همه کسمی، هوا تو اگه بخوای ازم بگیری میمیرم. تو نور چشممی، آخه عشقمی، اگه تو بگی باید واسم بمیری واسه یه مهربونی نگاه تو، عمرمو میذارم پای عشق چشای بیگناه تو، جونمو میبخشم میبخشم. عاشقم و های من، دوست دارم وای، بیقرارم، قلبمو میخوای پس چرا نمیای تو کنارم؟ عاشقم و های من، دوست دارم وای، بیقرارم، قلبمو میخوای پس چرا نمیای تو کنارم؟ نفسمی، همه کسمی، هوا تو اگه بخوای ازم بگیری میمیرم. تو نور چشممی، آخه عشقمی، اگه تو بگی باید واسم بمیری میمیرم. عاشقم و های من، دوست دارم وای، بیقرارم، قلبمو میخوای پس چرا نمیای؟